Middernacht, het begin van zondag 14 april. Jelle Seubering met het NOS-journaal. Vanuit Iran zijn zo'n 100 kruisraketten en drones op weg naar Israël. Israëlische media melden dat de kruisraketten rond 1 uur Nederlandse tijd Israëlisch grondgebied kunnen bereiken. De drones zijn langer onderweg. In Tel Aviv is het oorlogskabinet van premier Netanyahu bijeengekomen voor een spoedoverleg. Op een foto van de bijeenkomst is te zien dat behalve Netanyahu ook minister van Defensie Galant, coalitiepartner Gans, de chefstaf van het leger en de nationale veiligheidsadviseur aanwezig zijn. Het leger meldt verder dat het Israëlische regeringsvliegtuig uit voorzorg is opgestegen. Het toestel wordt normaal gesproken gebruikt om de premier en de president van het land te vervoeren. Israël sluit vanwege de aanval over een half uur het luchtruim voor al het vliegverkeer. Irak en Libanon hebben hun luchtruim al eerder op de avond gesloten. Het Israëlische luchtafweersysteem, de zogeheten Iron Dome, is volgens het Israëlische leger in staat van hoogste paraatheid. En ook de luchtafweer van Jordanië is paraat en heeft volgens Israëlische media al enkele drones neergehaald. De spanningen tussen Israël en Iran liepen de afgelopen dagen op. Een aanval van Iran werd verwacht als vergelding voor de luchtaanval op het Iraanse ambassadeterrein in Syrië. Iran houdt Israël verantwoordelijk voor die aanval, waarbij 7 Iraanse militairen omkwamen. En demissionair premier Rutte heeft gereageerd op de Iraanse aanval op Israël. Hij spreekt van een zeer zorgwekkende situatie. Een verdere escalatie dient te worden voorkomen, zegt hij. Rutte heeft contact gehad met de ministers Ollongren en Bruinslot. Hij zegt dat ze de ontwikkelingen zeer nauwgezet blijven volgen. Ook de Britse premier Sunak veroordeelde de aanval. Hij spreekt van een roekeloze daad. Volgens Sunak lopen door de aanval de spanningen op en kan de hele regio gedestabiliseerd worden. Iran laat volgens de Britse premier weer zien dat het erop uit is om chaos te zaaien in de eigen achtertuin. Tot slot het weer. Vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan motregenen. Morgen in het noorden zon en een graad of 12. In het zuiden breekt vooral 's middags de zon geregeld door. Daar kan het dan 15 graden worden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Het is de maand van de filosofie. En daarom buigen we ons vannacht over een van de grootste filosofische vragen. Bestaat God? Ik bespreek dat met iemand die volgens Trouw in de Premier League van de filosofie speelt. Emmanuel Rutte. Volgens hem maakt God een comeback in de filosofie en zijn de argumenten voor zijn bestaan beter dan ooit. Mede dankzij nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen. De Ongelooflijke Radio. David Bogert. Goedenacht en welkom bij De Ongelooflijke Radio. Het programma en de podcast over geloof in een steeds ongeloviger Nederland. Met vannacht dus filosoof Emmanuel Rutte van de Vrije Universiteit Amsterdam. En met vaste gast theoloog Stefan Paas. En uiteraard houden we u ook op de hoogte over de aanval van Iran op Israël. Emmanuel Rutte, welkom terug in De Ongelooflijke. Heel goed om je weer te spreken. We spraken jou bijna 5 jaar geleden voor het eerst. Jij was een van de allereerste gasten. Het is ook nog, denk ik, een van onze best beluisterde afleveringen. Top 10, denk ik wel, ooit. En daarom mooi om weer verder te praten. Ook een mooie aanleiding, want het is de maand van de filosofie. Klopt. Is dat de maand waarin je een soort van extra aanstaat of zo? Of dat extra aansta? Nou, volgens mij niet. Ik sta meestal wel aan. Ja, ook als het om filosofie gaat, jawel. Dus voor mij is dat niet echt een bijzondere maand of zo. Nee. Maar het is wel mooi dat er een maand van de filosofie is. Ja. En dat er aandacht voor is. Dat is belangrijk, denk ik. Absoluut. Met als thema chaos, zag ik. Oh ja, het is in ieder geval een mooie aanleiding, de maand van de filosofie, om met een van die filosofen te spreken ook die. Dat is voor ons natuurlijk als podcast interessant. Jij staat een beetje ook aan die frontlinie van het religie- en het goddebat. Jij voert ook veel debatten, jij volgt dat thema op de voet. En het is natuurlijk ook een thema, een vraag waarin telkens weer nieuwe ontwikkelingen zijn en waarin heel veel gebeurt. Ja. Ja, je bent als filosoof natuurlijk best wel breed. Je houdt je met verschillende thema's ook bezig. Maar vind je eigenlijk dat debat over God en bestaat God, is dat eigenlijk het meest spannende vakgebied van de filosofie wat jou betreft? Het meest spannende. Nou, als filosoof houd ik mij met meerdere thema's bezig, zeker. Ja. Maar het thema van de vraag naar God, de godsvraag, is voor mij wel een van de belangrijkste thema's als filosoof. Niet het enige thema, zeker niet, maar wel een hoofdlijn in mijn denken. Ja. En ook als ik mij met retorica bezighoud, of met kennisleer, of met esthetiek, dan speelt die godsvraag toch altijd een rol. Die is nooit weg. Die doet altijd mee. Probeer toch naar een zekere eenheid te streven in mijn denken in die zin. Ja, ja. Maar het is van groot existentieel gewicht. Is het technisch ook het moeilijkste gebied? Nou, het is technisch gezien een fascinerend gebied, omdat in het nadenken over die aard van de werkelijkheid en de aard van de oorsprong van de werkelijkheid eigenlijk alle filosofische instrumenten aan de orde zijn. Als je het over God hebt, heb je meteen over alles. Ja, in zekere zin, filosofisch komen alle aspecten aan de orde. Dus het is wijsgerig ook een heel creatief gebied, zeg maar, om je mee bezig te houden. Ja, zeker. Ja, want er zullen misschien ook luisteraars zijn die denken, oké, filosofie over de vraag of God bestaat. Ja, wat maakt dat relevant? Wat maakt dat interessant? Ik kan me voorstellen dat je die vraag ook wel krijgt, met name van mensen die niet geloven. Ja. Wat zeg je dan? Nou, een paar dingen. Kijk, ik meen dat zeg maar de vraag naar God, dus de godsvraag, in feite ingeschreven is, zou je kunnen zeggen, in die wijsgerige zoektocht naar kennis. Hm. Dus dat de vraag naar God eigenlijk besloten ligt in het verlangen naar weten zelf. Dat je die vraag nooit, als het ware, helemaal tussen haakjes kunt zetten. Dus dat in die filosofie, in het filosofische zelf, waarin ook de ultieme vragen aan de orde komen, naar ultieme oorsprong, naar ultieme beginselen, dat in die wijsbegeerte zelf die godsvraag eigenlijk geïmpliceerd ligt. Waarom? Kijk, filosofen zoeken toch uiiteindelijk, denk ik, naar een ultiem beginsel. Naar een eerste beginsel. Precies. Dus je boort door tot je het niet meer verder kunt. Je zoekt naar de arche in het Grieks. Je zoekt naar de arche, naar de grond, naar de oorsprong. Dus echt wijsgerig vragen, denk ik, is radicaal vragen. Is vragen naar gronden, naar oorsprong. En ja, wat is nou een mooiere vraag? Wat is nou een sublimere vraag dan de vraag naar de aard van de oorsprong? En dat is een vraag die je op verschillende manieren kunt beantwoorden. Is die grond materie? Is die grond informatie? Is die grond geest? Ja. En dan kom je eigenlijk al heel snel bij die godsvraag uit. Interessant van jouw zoektocht naar argumenten voor het bestaan van God, dat je eigenlijk stiekem misschien wel hoopt dat je nooit het beslissende argument vindt, want dan is het klaar. Nou, prachtige insteek, Stefan. Ik praat altijd over argumenten, inderdaad. We kunnen de zaak buitengewoon redelijk krijgen, buitengewoon plausibel, buitengewoon waarschijnlijk krijgen. Maar inderdaad, absolute onveilbare zekerheid, dat acht ik onmogelijk. Ja. En misschien is dat maar goed ook. Want ik zeg altijd, ja, we hebben goede redenen om te geloven, maar het blijven wel redenen om te geloven. Ja. Ik wil wel laten zien dat het buitengewoon waarschijnlijk is, alleszins redelijk is, meest redelijk is om uiteindelijk te denken dat die oorsprong van de werkelijkheid geen materie is, geen informatie is, maar geest. Dat is voor mij wel belangrijk. Geest kan je een beetje kort door de bocht interpreteren als God. Preciezer, een bewust geestelijk wezen. Ja. Een zelfbewust geestelijk wezen. Behept met intellect. In staat tot ervaren, in staat tot denken, in staat tot voelen, in staat tot handelen. Ja. Onveroorzaakt, grond van werkelijkheid, het subject van de wereld. Ja, dat kan absoluut echt voor geargumenteerd worden op wijsgerige gronden. Die volledig ook verenigbaar zijn met wetenschappelijke inzichten. Sterker nog, die vaak ook gebruik maken van wetenschappelijke inzichten. Oké, daar gaan we zeker nog wel over spreken. Wat ik een beetje begrijp van jou, dus waarom is die vraag of God bestaat nog relevant, ook in deze tijd? Jij zegt dan uiteindelijk, moet je als filosoof helemaal terug tot de grond, tot echt de oorsprong? Dat kan misschien nog wat abstract klinken, maar wat ik ook een beetje uit begrijp van voor heel veel belangrijke vragen die je in het leven kan stellen, van wat geeft het leven zin? Wat maakt het leven goed? Of wat maakt iets goed of fout? Mm-hmm. Dan kan je eigenlijk heel moeilijk om die vraag heen of God bestaat. Kijk, als God bestaat, dan maakt dat heel wat uit. We leven in een hele andere wereld als God bestaat dan als God niet zou bestaan. Dus vragen omtrent moraal, omtrent vragen naar de objectiviteit van het goede, objectiviteit van waarheid, zingeving. Mm. Natuurlijk worden al die vragen mede geïnformeerd door die godsvraag. Met andere woorden, als we kunnen laten zien dat God bestaat, en als we ook kunnen laten zien dat God bepaalde eigenschappen heeft, en daar kan ik op zich vrij ver in gaan, ik ben zelf christen, dan heeft het gewoon heel veel gevolgen voor hoe we naar de wereld kijken. Qua moraal, qua ethiek, qua levensfilosofie, qua levenskunst. Dat hangt voor mij, dat hangt met elkaar echt samen. Oké, helder. En is het ook een vraag die filosofisch gezien nog serieus genomen wordt? Zeker. Oh ja, zeker. er is een revival gaande, hè, zeg maar. Een renaissance, zou je kunnen zeggen, in die wijsbegeerte. Eigenlijk al vanaf de jaren 60. We zeggen, dat is wel even aan de gang, toch? Ja, vanaf de jaren 60, denk ik. Revival, vorige week kwam dat ook langs in onze podcast. Ja, daar moeten we het nog even over hebben. Oh, ja, dan parkeren we die even. Ja. Nou, maar kijk, als ik kijk, in de filosofie kijken we niet op een paar decennia natuurlijk. Nee. Maar vanaf de jaren 60 ongeveer zie je dat die vraag in de metafysica weer helemaal terug is. En de metafysica is dan? De metafysica is eigenlijk de leer die zich bezighoudt naar de aard van de werkelijkheid. Wat zijn de meest fundamentele structuren van de werkelijkheid? Wat bestaat uiteindelijk? Ja. Dat gaat dus verder dan fysica. Dat gaat in feite ook nog over de gronden van de fysica. Dus meta achter de fysica, metafysica. Ja. Nou, die metafysica die houdt zich dus alweer een tijdje echt met de godsvraag bezig. En ook nu nog, als ik naar de afgelopen 10 jaar kijk, heel concreet, en ik kijk wat er dan gebeurt, ja, dan zie je gewoon dat er toch wel een aantal echt nieuwe godsargumenten bijgekomen zijn. Ik heb daar zelf een bijdrage aan willen leveren natuurlijk. Zeker. Maar ook anderen in Amerika. Ja. Alexander Proust, belangrijke naam. Joshua Rasmussen. Ikzelf dan in dit Nederlandstalig gebied. Dus er zijn absoluut ontwikkelingen gaande in die wijsbegeerte. Ook de laatste 10 jaar, zeker. Ja, en ook wetenschappelijke. Het is ook interessant om het daarover te hebben. Wat daar dan gebeurt. Wat ook de filosofie weer beïnvloedt op dit vlak. Maar eigenlijk stel jij een beetje van, er is een soort comeback gaande misschien wel van God in de filosofie. Nou, wat je vooral ziet is dat die beweging die we een 10 jaar geleden gezien hebben, het nieuw atheïsme, het nieuwe atheïsme. 20 jaar geleden alweer, hè, bijna. En eigenlijk alweer langer geleden. Je hebt helemaal gelijk, Stefan, je hebt helemaal gelijk. Inderdaad, dus het wat virulente, het wat radicale atheïsme, hardvochtig. Ja, van God is onzin. Onzin, belachelijk, moreel laakbaar zelfs bijna om in God te geloven. Dat ging heel ver, hè. Die beweging, die is weg. Merk jij als filosoof ook in debatten? Ik kom dat eigenlijk niet meer tegen. Mm. Niet meer serieus tegen. Dat was toen echt een beweging die heel dominant was. Sterk aanwezig was. Ook in de media. Ja. In het publieke debat. Verkochten miljoenen boeken. Absoluut. Waren heel dominant aanwezig. Hoewel ze wijsgierig eigenlijk nooit echt sterk waren. In de breedte was dat nieuwe atheïsme. Dat virulente ervan. Ja, was binnen de academie nooit echt dominant. Maar het was meer een populaire beweging. Via zeg maar volksboeken die op het bredere publiek gericht waren. Ja. En ook heel veel op internet natuurlijk. Klopt. Dat was ook de tijd dat het internet, alle sociale media natuurlijk opkwamen. Ja, absoluut. Nee, zeker. Ja. Maar binnen academia hadden ze minder impact, zeg maar. Ja. Ja. Maar dat is weg. Dat is eigenlijk weg. En wat je nu ziet is een veel meer een duldende houding naar die godsvraag. Duldend. Van, vertel maar. Ja. Ook bij mijn studenten bijvoorbeeld. Ja, jij doseert zelf aan de VU, de Vrije Universiteit. Ja, ik ben filosoof, verbonden aan de VU. Ik doseer aan de VU binnen 2 masteropleidingen onder andere. Onder andere de opleiding Filosofie van Cultuur en Bestuur. Nou, en daar wordt heel open, heel duldend, heel geïnteresseerd worden daar gewoon vragen gesteld die met die godsvraag samenhangen. Een andere tijdsgeest wat dat betreft. Ja, zeker. Bevinden. Dat vind ik heel interessant, Stefan. Want Emmanuel liet net ook even dat woord Valerie Vijvel. Dat vind ik wel grappig. Want dat was vorige week natuurlijk, toen we de grote lessen gingen trekken uit 5 jaar ongelofelijke podcast. Onze jubileumuitzending. Kwam dit ook als een soort mogelijk nieuwe trend? Jij was er natuurlijk nog wel genuanceerd over en logisch. Dat is een beetje voorzichtig. Maar dat is heel goed. Eens. Maar we kwamen uit verschillende landen. Zagen we berichten. Engeland, Frankrijk, Finland, Australië noemde je ook nog. Waar dit soort berichten ook naar voren komen. Als dat er meer interesse is. Zelfs meer bekeringen ook. Ja. Tot de christelijk geloof. En nu valt dat woord revival ook weer in de filosofie. Dat vind ik wel opvallend. Dus wat je vaak ziet is natuurlijk wel dat bredere ontwikkelingen in de samenleving vaak naeilen op intellectuele debatten. Dus je kunt zeggen dat de meest vitale periode van atheïsme en ongeloof intellectueel was misschien wel in de tijd van Russell en Ayer en andere figuren. Welke periode heb je dan? Midden 20e eeuw, zeg maar. Dat was echt heel vitaal toen. En de filosofische faculteiten werden ook bezet door een vanzelfsprekend ongeloof atheïsme. En je zou kunnen zeggen, na-eilend een generatie later, jaren 60, 70, haakten mensen massaal af. En dat was gewoon ook intellectueel, leek dat ook heel bevredigend. Van de nieuwe atheïsten, dus de mensen die zeg maar begin 21e eeuw die boeken schreven, zou ik kunnen zeggen, die hebben eigenlijk een jeugd gehad in die periode. Hè. Die zagen dat het bedreigd wordt, alle opkomend postmodernisme enzovoort. En die dachten, we gaan. En natuurlijk 9-11. Een soort revival van religie op de duistere manier. Ja. Dus ik denk dat daar ook veel van hun impulsen vandaan kwamen. Je zou kunnen zeggen, die herleving van de godsdienstfilosofie vanaf de jaren 60, 70, onder invloed van denkers als Alvin Plantinga in Amerika, Nick Woltersdorf. Ik heb al eens gezegd de Johan Cruijff en de Johan Neeskens van de godsdienstfilosofie. En sinds, dus je kunt zeggen, nou ja, in 1974 werd Nederlands elftal eindelijk een elftal om rekening mee te houden in de wereld. En dat is sindsdien met wat vallen en opstaan ook wel zo gebleven. Swinburne, hè? En je zou je kunnen voorstellen dat jongeren die nu opgroeien, die groeien op in een klimaat waarin er ook serieuze argumenten te vinden zijn voor God. Ik denk dat de meeste mensen niet gelovig worden puur en alleen op basis van intellectuele redeneringen, maar het speelt een rol. Hè? Het is een van de bouwstenen. Ja. Als je het interessant gaat vinden, misschien kom je in een kerk, misschien vind je de schoonheid van de liturgie geweldig, misschien ontmoet je vrienden die naar aan denken zetten, dan kan het nog altijd zo zijn dat je denkt, ja, maar oké, het voelt wel goed. En ergens lijkt het me wel wat, maar maakt het überhaupt sens? Ja. Moet ik niet de helft van mijn hersens afschroeven of het helemaal om hier aan mee te kunnen doen? En dan helpt het dat er inmiddels ook een hele stortvloed van populaire literatuur is, met vaak hoogwaardige argumenten die je kunnen helpen om ook dat bruggetje. Oké, dus dan kan het zo zijn dat iets in de academie, weet je wel, de leerstoel aan de universiteiten, daar vindt dat een soort verandering plaats. En een generatie komen later zie je dan. Precies, ja. Dus je had het over de Cruijff en de Neeskens van de godsdienstfilosofie. Nou, misschien is Emmanuel dan een soort Frenkie de Jong nu van de van de godsdienstfilosofie. Wellicht. Maar ik kan me ook zoiets herinneren van die aflevering 6 met jou, 5 jaar geleden, dat je ook zoiets zei. Want jij zei toen, volgens mij hint je toen ook al van, ik zie iets gebeuren in de filosofie als het gaat om God. En toen zei ik tegen jou van, ja, maar ik merk er niks van op straat, zeg maar. De secularisatie gaat keihard door. Ja. Maar toen zei jij van, ja, dit heeft gewoon tijd nodig om naar beneden te druppelen. Is in dat Nederland dan gebeurt alles een aantal decennia later, hè, is dan het verhaal. Maar die ontwikkeling zie je gewoon. En ook de laatste 10 jaar inderdaad. En dat is gewoon een positieve ontwikkeling. Er is gewoon openheid, er is ruimte voor dat gesprek. Er wordt ook naar die argumenten gekeken. Ik krijg ook goede respons, ook inhoudelijk van mensen, ook in Nederland. Maar de argumenten zelf zijn ook sterker geworden door die hele periode heen. Daar gaan we ook zeker op uitkomen. Ook natuurlijk aan de hand van jouw nieuwe boek. Ja. Waar ook die argumenten weer ruim baan krijgen. Maar ik was ook nog wel getriggerd door wat je zei over de wetenschap. Oh ja. Want jij zegt van, het zijn niet alleen argumenten, het is ook wetenschap die een bepaalde kant op gaat, die ook die vraag naar God, bestaat God, nieuw leven inblaast, filosofisch gezien, zou je kunnen zeggen. Dat is natuurlijk een onderwerp wat wij in de ongelooflijke ook wel gevolgd hebben. Ook mensen als Bernardo Kastroep. Met Rosanne Herzberger kwam het langs. Ook Jacob Jolij, Art Louis uit Oxford. Waar ook een soort vergelijkbare ontwikkelingen gaande lijkt. Kan jij schetsen, Emmanuel, wat is het dan wetenschappelijk gezien wat er gebeurt, waardoor die vraag bestaat God, nieuw leven wordt ingeblazen? Ja, wat je ziet in de fysica, in de moderne natuurkunde, in de theoretische natuurkunde, is dat zeg maar bewustzijn, het fenomeen van bewustzijn, van geest, steeds meer serieus genomen wordt. Dus de fysica was zeg maar tot aan het eind van, laten we zeggen, de 19e eeuw, heel materialistisch. Materie was zeg maar het bepalende beginsel. Alles werd materieel begrepen, mechanisch geduid, zoveel mogelijk. Er is niets meer dan materie eigenlijk. Alles wat wij zien, alles wat wij zijn, dat is alleen maar materie. Ja. Het is niet iets van een geest of iets. Zeg maar een materialistisch wereldbeeld, zou je kunnen zeggen. Geen God, geen bovennatuurlijk iets. Nee, inderdaad. Dus die materie stond centraal. En dat bewustzijn, ja, dat was dan een effect van materie. Hè? Of zelfs gelijk aan materie. Wij zijn ons brein. Nou, wat je nu in de fysica ziet, met name in de kwantummechanica, is dat die materie eigenlijk zelf steeds meer ideeel lijkt te worden. Als je materie gaat bekijken, je gaat inzoomen op materie, dan vind je vooral intelligibiliteit. Je vindt velden. Je vindt krachten. Dus die stof zelf is veel ideëler van aard. Ik gebruik hier even het woord ideëler van aard, waar het woord idee in zit. Intelligibeler van aard dan wij dachten. Met andere woorden, categorieën die eigenlijk normaal gesproken met de geest werden geassocieerd, met het mentale, met het geestelijke, denken, ideeën, vinden we in de materie ook terug. En dat is interessant. Dus dat is één. Dat is belangrijk. Nog belangrijker is dat bewustzijn zelf, dus geest als zodanig, als een eigenstandige categorie, ook in die kwantummechanica serieuzer genomen wordt. Voorbeeld, in de kwantummechanica wordt gesproken over de golffunctie. Nou, de golffunctie is een theorie die aangeeft hoe deeltjes zich gedragen. Okay? Een deeltje heeft een zekere golffunctie en die geeft aan waar het deeltje zich globaal bevindt. Ja? Als wij het gaan waarnemen, als wij een deeltjesysteem gaan waarnemen, dus een observator, een waarnemer, gaat het bekijken, dan wordt die golffunctie ingestort. Dan krijg je een ineenstorting van de golffunctie. Dat betekent dat dat deeltje op dat moment zich op één unieke plaats bevindt. Dus door waar te nemen, door bewuste ervaring, hebben we dus een impact, een invloed op een materieel systeem. Kortom, bewustzijn is dus uiteindelijk een categorie die in die fysica binnenkomt om dus die ineenstorting van de golffunctie, om die als het ware te verklaren. Oké, dus voor de helderheid, er is dus met name door kwantumfysica ontdekt dat iets materieel kan veranderen, om maar zo te zeggen, het wordt alleen geobserveerd, het wordt alleen waargenomen door een bewustzijn. Er is geen materiële aanleiding, er wordt niks aangeraakt. Of er wordt niks. Alsof onze geest contact maakt met iets buiten ons. Klopt. Er ontstaat een soort relatie haast. En waarom dat ook cruciaal is, is als het gaat specifiek om het bewustzijn. Dus wat is bewustzijn? Wat is de ik, zeg maar? Wat is hetgeen wat ik ervaar? Zeker. Is dat de persoon of zijn wij ons brein? Dat is natuurlijk ook vaak gezegd door hersenwetenschapper Dick Swaap. Die zei van, uiteindelijk is de ik, is gewoon, dat zijn chemische processen, dat is materie. Wij zijn ons brein, dus geest en brein zijn identiek. Dat is eigenlijk dat wat jij net aangaf met dat 19e eeuwse, wat misschien dus ook in de 20e eeuw, ook nog wel bestaat, dus zoals te zien. Ja. Dat is niet helemaal weg. Nee. Dat alles fysica is, alles materie is. Je hebt ook met hem gedebatteerd, volgens mij. Ja, zij plaatsen een gelijkteken, echt een is-gelijkteken tussen brein en geest. Brein en geest zouden restloos identiek zijn. Ja, wij zijn gewoon biologische stofjes. Ja, dus de gedachte dat bewustzijn een eigenstandige categorie van werkelijkheid is, wat een dualist meent, ik ben zelf dualist. Dualist wil in dit geval zeggen dat materie en bewustzijn twee verschillende dingen zijn. Absoluut. Ja. Dus dat bewustzijn en materie gescheiden substanties zijn, gescheiden realiteiten zijn, die los van elkaar kunnen bestaan, dus maar die ook een interactie kunnen aangaan. Juist. Dus mensen zijn lichaam en geest. Tuurlijk. Ja. Het aloude adagium lichaam-geest, dat kan gewoon absoluut geaccepteerd worden. Maar als ik hier even onderbreek, dus jij bent filosoof. Je doet door zo'n onderzoek niet zelf. Hè. Je moet daarvoor gebruik maken van natuurwetenschappelijk onderzoek. Ja. Is jouw indruk dat natuurwetenschappers, wat theoretisch natuurkundigen enzovoort, hier nou ook echt van de indruk zijn, in de zin van daar ook de conclusies uit trekken die jij trekt? Of, want heel veel daarvan zijn natuurlijk, ik zeg gewoon, maar zijn atheïst of niet gelovig of agnostisch of zo, die trekken daar niet dit soort conclusies uit, van dat het heel veel gevolgen hebben voor onze hele wereldbeschouwing. Nee, maar goed, kijk, als je je met natuurkunde bezighoudt, dan hou je ook gewoon met natuurkunde bezig. Ja. Dan werk je binnen een bepaald paradigma en dat is prachtig. Dat is belangrijk en goed. En dat moet je ook vooral willen. Als je gaat nadenken over de vraag, wat zijn nou eventuele metafysische implicaties van natuurkundige ontdekkingen, dan ben je met filosofie bezig. Dat is echt een ander vakgebied. Ja. En dat heeft zijn eigen methode, zijn eigen technieken, zijn eigen regels, zeg maar. Dan ga je gewoon een ander soort wetenschap bedrijven. En ik denk dat die beide naast elkaar kunnen bestaan. Maar het is echt een wijsgerige vraag wat nu die implicaties zijn van natuurkundige ontdekkingen. Ik kan er wel één noemen misschien. In de wetenschap ook wel een en ander veranderen. Wouter van Noord had natuurlijk ook in deze podcast de wetenschapsjournalist. En die had ook wel wat voorbeelden van. Volgens mij Penrose, een Nobelprijswinnaar die ook Roger Penrose, wat anders is gaan denken over dit soort thema's door die wetenschappelijke Die staat ook zeker open voor. Aan de andere kant moeten ook een beetje waken voor, een altijd triomfantelijke apologetiek. Van kijk nou, bewijs de natuurkunde dat God bestaat of zo. Het is natuurlijk niet de kant die jij op gaat. Helemaal niet maar zelfs. Maar ik wil zeggen, mensen kunnen naar dezelfde dingen kijken en toch tot verschillende conclusies komen. Hè? Dus ik denk wat jij nu aangeeft is dat er een ruimte ontstaat om intelligent, zeg maar, hiermee ook te redeneren over God, over bewustzijn, over de ziel wellicht. Zonder dat dat per se dwingend moet. Hè? Dus helemaal met je eens, Stefan. Ja. Dus kijk, ik heb een argument ontwikkeld vanuit het bewustzijn om inderdaad te laten zien dat je vanuit het nadenken over het fenomeen bewustzijn op een redelijke wijze tot een godsargument kunt komen. Dat zou ik kort kunnen schetsen, bijvoorbeeld. Ja, want daar ben ik wel even benieuwd naar. Omdat ik noemde net al een paar namen van wetenschappers ook die wij in deze podcast gehad hebben. Er zitten ook seculiere wetenschappers tussen. En die zeggen van, ik vind wel dat die nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen, bijvoorbeeld op het gebied van kwantumfysica, soms ook andere natuurkundige ontdekkingen, dat ze daardoor concluderen, ik geloof er eigenlijk ja, even in mijn woorden, dat er niet meer is tussen hemel en aarde. Dat gewoon alleen het stoffelijke echt was. Alleen materie. Ja. Maar ik denk nu wel, er is meer aan de hand. Er is meer aan de hand dan wat ik dacht. Ja. Er is meer tussen hemel en aarde, om het nog even zo samen te vatten. Alleen zij gaan dan niet verder dan dat. Nee. Ze zeggen ook van ja, ik blijf wel seculier. Nou, je hebt het ook niet nodig in je werk natuurlijk als natuurkunde. Nee, precies. Zij kunnen ook prima gewoon wetenschapper blijven. Tuurlijk, en, prima. En dat werken. Dat alleen, moet ook. Hè? Het zet ze wel aan het denken, so to speak. Ja. Alleen jij gaat wel verder, want jij zegt, ik kom uiteindelijk wel bij God uit. Hoe maak jij die extra sprong? Hoe kom jij van de realisatie van, nou ja, bijvoorbeeld wij zijn meer dan ons brein. Ja. Hoe kom je dan bij God uit? Doe eens een argument. Maar. Ja, nee, dus gaan we er even voor laten zitten. We dan inderdaad dat bewustzijnsfenomeen nemen. Nou, een argument wat ik heb ontwikkeld, het argument vanuit het bewustzijn, gaat eigenlijk als volgt. Bewustzijn bestaat. Dat is onlogenbaar. We zijn ons bewust. Ja. We zijn alert. We voelen, we ervaren, we denken, we willen. Er is bewustzijn. Nou, als we nou dat bewustzijn wat zich in de kosmos manifesteert aanduiden als natuurlijk bewustzijn. Het natuurlijke bewustzijn. Wat wij hebben. Wat wij onder andere hebben. Ja, en wat waarschijnlijk ook de hogere zoogdieren hebben. Ja. Dat laat ik dan. Dat is er. Dat is gewoon een realiteit. Een octopus, niet te vergeten. Niet alleen de zoogdieren. Vooral die moeten we zeker niet vergeten. Nee, ik zou de octopus nog even wel willen noemen. Met name worden ingebracht. Ja. Honden, denk ik ook. Dat is een zoogdier. Ja, zoogdier, maar ja, nee, dat is toch even belangrijk om te benadrukken. Ja, nee, maar die octopus wel weer vergeten. Ja, sorry, ik ontreden. Nee, ga door. Dat maakt helemaal niet uit. Nee, het is goed om dat plaatje gewoon breed en goed neer te zetten. Dus er is natuurlijk bewustzijn. Nou, dat natuurlijke bewustzijn, dat deed op enig moment in de kosmos zijn intrede. Op enig moment in de ontwikkeling van de kosmos is dat natuurlijk bewustzijn begonnen te bestaan. Het heeft een begin gehad in de kosmos, in de kosmische ontwikkeling. Nou, als we uitgaan van het beginsel dat alles wat begint te bestaan, alles wat ontstaat, redelijkerwijs een oorzaak heeft, dat lijkt me vrij redelijk om te denken. Dat is een vrij algemeen geaccepteerd adagium. Zeker. Ja. Dan moet dat fenomeen van het natuurlijk bewustzijn in de kosmos dus een oorzaak hebben. Dus we hebben nu een oorzaak van het natuurlijk bewustzijn. Oké. Okay. Nou, dan kun je een aantal dingen overwegen. Optie 1. Ja, dat natuurlijk bewustzijn is gewoon geest, uiteraard, maar is ook materie. Je kunt er een gelijkteken plaatsen en zeggen, nou ja, dat is gewoon materie. Wij zijn ons brein. Ja, Dick Swaap verhaal. Dat is eigenlijk de Dick Swaap variant. Het identiteitsdenken. Dan heb je het vraagstuk opgelost, want dan is het gewoon stof. Twee namen voor hetzelfde ding. Ja, dan ben je klaar. Nou, er zijn hele grote problemen met het gelijkschakelen van geest en stof. Die laat ik even rusten, maar die zouden we kunnen uitpakken. Dus dat is een hele onwaarschijnlijke, een hele implausibele optie. Stof heeft hele andere eigenschappen dan geest. Er zijn allerlei redenen om dat een hele onwaarschijnlijke optie te vinden. Okay. Nou, de tweede optie is dat geest weliswaar niet gelijk aan stof is, maar dat geest is geproduceerd door stof. Ja. Dat geest, als het ware, is voortgekomen uit stof. Emergentie denken. Ja, maar denk bijvoorbeeld hier aan een hele intelligente robot. Of zoiets, waar alles bestaat totaal uit materie. Alle deeltjes werken blijkbaar zo samen dat er iets ontstaat als een soort bewustzijn. Ja, wat soms wel gezegd wordt over AI, toch? Van als AI maar slim genoeg wordt, dan krijgt AI misschien ook een zelfbewustzijn. Kijk, ook emergentiedenken is zeer implausibel. Een paar dingen. Ten eerste kunnen wij ons op geen enkele wijze een voorstelling maken van hoe überhaupt geest uit stof zou kunnen ontstaan. We hebben nog niet het begin van een narratief. We hebben nog niet het begin van een uiteenzetting hoe überhaupt geest door stof zou kunnen worden geproduceerd. En je kunt een ton nemen met miljarden en miljarden knikkers. En je kunt miljarden en miljarden jaren gaan schudden. En er zullen ongetwijfeld hele complexe knikkerconfiguraties ontstaan. En die zullen ongetwijfeld hele complexe bewegingen maken en allerlei figuren gaan maken. Maar gaat er in die ton werkelijk iets voelen? Ontstaat daar een binnenwereld, ontstaat er een geestelijke binnenwereld van innerlijke subjectieve ervaring? Natuurlijk niet. Het blijven uiteindelijk, hoewel hele complexe, maar het blijven uiteindelijk knikkerconfiguraties. Dus de gedachte dat geest door stof wordt geproduceerd is onwaarschijnlijk. Kijk, als je bij de neuronen begint, kom je nooit meer uit bij het geheel. En bij de rijke, betekenisvolle context van de wereld waarin wij leven. En je kunt alles over de neuronen weten, bijvoorbeeld, hè? Maar nooit zul je dan weten hoe het voelt om rood te zien. Of hoe het voelt om de hemel, de blauwe hemel te zien. Of wat het betekent om naar Canada te emigreren. Dat is heel implausibel. Ook iets wat hersenwetenschappers volgens mij ook zeggen, toch? Dat het bewustzijn is ook niet echt te vinden in de hersenen. Het is je kan het niet meten. Sowieso niet. Nee. En überhaupt, stel je nou eens voor dat geest werkelijk door stof zou worden geproduceerd. Hè? Stel. Dan zou ons geestelijk leven dus in feite een soort stoom zijn wat door een locomotief wordt uitgestoten. Niet in staat om wat dan ook te veroorzaken. Want alle veroorzaking, alle oorzakelijkheid zou dan bij die neuronen liggen. Okay. En niet bij ons. Dat zou betekenen dat als ik naar de keuken loop, zeg maar, om een glas water te halen, dat het feit dat ik dorst heb daar dus geen oorzaak van is. Of als ik aan mijn hand ga krabben, zou het feit dat ik jeuk voel daar geen oorzaak van zijn. Of als er een tijger op mij afkomt, dan zou het feit dat ik bang ben voor die tijger, dat ik angst voel, geen oorzaak zijn van mijn wegrennen. Dus ons geestelijk leven, ons mentale leven, zou dan nergens de oorzaak van zijn. Dat gaat zo tegen onze zelfervaring in. Dat gaat zo tegen onze bestaanservaring in, dat je dat alleen moet willen accepteren. Dat je dat alleen moet willen accepteren als daar hele goede argumenten voor zijn. En die argumenten zijn er eenvoudig niet. Dus emergentie valt eigenlijk ook af. Dat paard is ook doodgeschopt nu. Dus eigenlijk heb je twee paden nu bewandeld. Heel kort weliswaar, heel snel, maar goed. Ja. Nou ja, als geest niet gelijk aan stof is, als geest ook niet door de stof veroorzaakt wordt, dan moet geest, omdat ze een oorzaak heeft, weet je nog, dan moet geest een bewuste oorzaak hebben. Nu, de bewuste oorzaak van natuurlijk bewustzijn kan niet gelijk zijn aan natuurlijk bewustzijn. Ja. Want natuurlijk bewustzijn kan niet zichzelf veroorzaken. Ja. Want niets veroorzaakt zichzelf. Ik bedoel, om jezelf te veroorzaken moet je er al zijn. Dat kan niet. Dus de conclusie wordt dan dat de oorzaak, de bewuste oorzaak van het zich in de kosmos manifesterende natuurlijk bewustzijn, ja, wat we dus ervaren, een buitenkosmisch, een bovennatuurlijk bewustzijn moet zijn. Dan krijg je een boven, een buitennatuurlijk bewustzijn, ja, dat de oorzaak is van het zich in de kosmos manifesterende natuurlijke bewustzijn. Ja. En dan heb je eigenlijk al de contouren van een godsargument. Ja. Maar ik heb de weerlegging al paraat. In mijn ga je gang, Stefan. Wij theologen doen dat graag. Nee, zonder gekheid. Wat natuurlijk een optie is, is dat het niet begonnen is te ontstaan. Dus dat natuurlijk bewustzijn er altijd is geweest. Je noemde die voorbeelden van de kwantummechanica. Als je op heel diep niveau gaat kijken, zie je iets als wat lijkt op bewustzijn of geest. Ja. Nou, tenzij de kwantummechanica ergens is ontstaan, is dat toch een goed argument misschien. Okay. Dat natuurlijk bewustzijn er altijd was. Is er altijd al geweest. Ja, mooie tegenwerping. Dat geeft mij de kans om het argument nog even wat scherper neer te zetten natuurlijk. Nou, ik ben er om je te dienen, zoals je weet. Dus wat ik nu moet inbrengen is dat natuurlijk wel bij uitgaan van de gedachte dat de kosmos zelf, dus het heelal, het universum, en dan sluit ik gewoon aan bij mainstream natuurwetenschappelijke inzichten, dat de kosmos een begin heeft gehad. Zo'n 13,8 miljard jaar geleden is het universum begonnen te bestaan. Wat populair de Big Bang heet. Ja, dat is de mainstream Big Bang theorie. Ja. Maar ook allerlei varianten die we tegenwoordig kennen impliceren ook een begin. Kwantumvelden en zo. Ja, uiteindelijk kun je dat ook laten zien, dat al die opties in de fysica, dus de Big Bang theorie, maar ook allerlei andere varianten, dat die uiteindelijk allemaal een begin van de kosmos impliceren. Dus het heelal heeft een begin gehad. Nu, het begin van het heelal is het begin van alle ruimte, alle tijd en alle materie. Dat is de consensus. Daar is aanvankelijk een complex van tijd, ruimte, materie. Dat bewustzijn heeft zich in de loop van de ontwikkeling van de kosmos, heeft zich op enig moment heeft zich gemanifesteerd. Het deed zijn intrede, zeg maar, ergens in die ontwikkeling. Hm. Dat betekent dus logisch dat het bewustzijn wel degelijk een begin heeft gehad. Het heeft een begin gehad binnen de ontwikkeling van de kosmos. Dus nou, op zijn vroegst 13,8 miljard jaar geleden of later. Ja, precies, maar volgens de gangbare fysica is het absoluut pas veel later. Na de stervorming, op zijn minst. Nou, dan krijg je dus wel degelijk een begin van dat fenomeen natuurlijk bewustzijn. Ja. Nou, als alles wat begint te bestaan een oorzaak heeft, krijg je die oorzaak. Nou, die andere opties vallen echt af. Dan krijg je gewoon een bewuste oorzaak. En die bewuste oorzaak, wil je dus zelfveroorzaking voorkomen, moet dus niet natuurlijk zijn. Dus je krijgt een niet natuurlijk bewustzijn, ja, buitennatuurlijk. Vroeger, bovennatuurlijk vroeger bewustzijn? Vroeger bovennatuurlijk. Hè? Bovennatuurlijk bewustzijn. Wat in feite die oorzaak is. Ja, wat veel mensen zouden omschrijven als God. Dan zit je heel dicht bij een godsargument. Ja, dus eigenlijk gewoon, wij hebben allemaal een bewustzijn. Wij ervaren allemaal de wereld. Dat is onze geest, zou je dat kunnen zeggen. En die geest kan alleen ontstaan zijn uit een grotere, machtigere geest. Dat is dan dus even kort door de bocht. Heel kort. Waarschijnlijk maar je niet ziet, goed maar je filosofisch ziet, verwoord. Maar je zag de stappen toch wel, hè? Ja. Dus met andere woorden, onze geest, om het dan toch... Onze geest is een semeion. Een teken. Een tekmerion misschien wel. Hè? Nu komen er een paar termen voorbij. Kijk Stefan even aan als geest wordt dan een teken van het goddelijke. Dus onze geest, dat fascinerende, dat ontegenzeggelijke, ontzaglijke fenomeen van mind, van geest, is dan een teken van het goddelijke. Dat is prachtig, toch? Dan is iets wat ons het meest nabij is. Want wat is ons nou meer nabij dan onze eigen geest? Onze eigen geest is ons nog meer nabij dan ons eigen lichaam. Want ik kan mij zonder lichaam voorstellen, maar ik kan me niet zonder geest voorstellen. Mm-hmm. Hè? Dus geest is ons het meest nabij en verwijst naar het goddelijke. Mm. Ja, fascinerend. We hebben bijna Plato weer tot leven gekust. Ja, we spreken zo meteen verder. Maar eerst het laatste nieuws over de aanval van Iran op Israël met Jelle Seubring. NPO Radio 1. Binnen het komende half uur kunnen de eerste Iraanse kruisraketten Israëlisch grondgebied bereiken. Dat meldde Israëlische media. Vanuit Iran zijn zo'n 100 drones, een aantal kruisraketten en ook ballistische raketten onderweg naar Israël. Het Israëlische luchtafweersysteem, de zogeheten Iron Dome, is volgens het Israëlische leger in de hoogste staat van paraatheid. Boven Jordanië zouden al een aantal drones uit de lucht zijn geschoten. En volgens de Israëlische nieuwszender Channel 12 TV heeft de Britse luchtmacht ook een aantal Iraanse drones neergehaald bij de Iraaks-Syrische grens. In Tel Aviv is het oorlogskabinet van premier Netanyahu bijeengekomen voor een spoedoverleg. En het luchtruim van Israël, Irak en Libanon is gesloten voor al het vliegverkeer. De spanningen tussen Israël en Iran liepen de afgelopen dagen op. Een aanval van Iran werd verwacht als vergelding voor de luchtaanval op het Iraanse ambassadeterrein in Syrië. Iran houdt Israël verantwoordelijk voor die aanval, waarbij 7 Iraanse militairen omkwamen. Op NPO 1 en in de NOS-app is er zometeen een extra NOS-journaal over de aanval van Iran op Israël. En op NPO Radio 1 zijn op het half uur extra updates. Dankjewel, Jelle. Ik praat vannacht met filosoof Emmanuel Rutte van de Vrije Universiteit Amsterdam en met vaste gast theoloog Stefan Paas. In een eerder gesprek, Emmanuel, een ongelofelijke, had je het ook een keer over die wetenschappelijke ontdekkingen die leiden tot ook wel nieuwe filosofische inzichten. En daar zei je min of meer ook, wat ik heel fascinerend vond, namelijk dat het wetenschappelijk zo ook die afgelopen decennia is gebleken dat het universum op een hele merkwaardige, bizarre manier gefine-tuned zal zijn. Oh, op een heel minuscuul niveau. Als iets een klein beetje anders zou zijn, dan had het universum niet bestaan. Dat is natuurlijk ook een vraag waar volgens mij veel wetenschappers en filosofen mee bezig zijn. De hersens overkraken. Ook daar kan je weer zeggen, Stefan, ze komen bij verschillende dingen uit. Ja. Maar ik weet nog dat heel veel luisteraars dat toen fascinerend vonden wat je daar vertelde. Kan je dat vertellen? Wat is daar zo fascinerend aan? Nee, fine-tuning is een van de sterkste argumenten nog altijd. Dus de gedachte is dat de natuur wordt beschreven door natuurkunde. Nou, natuurkunde is gewoon wiskunde in feite. Als jij een natuurkundeboek openslaat, dan vind je vooral wiskundige vergelijkingen. Dat is allemaal wiskunde. En in al die vergelijkingen heb je constanten. Dat zijn getalletjes, die moet je meten. Die kun je niet berekenen, die moet je meten en invullen. Als je getalletjes dan meet en invult, die natuurconstanten, dan kun je uitrekenen hoe de kosmos zich ontwikkeld heeft. De zwaartekrachtconstante, de elektroconstante, vele constanten. Nou, dat hebben we natuurlijk gedaan de afgelopen decennia. We hebben precies uitgerekend hoe die kosmos in 13,8 miljard jaar zich ontwikkeld heeft. Nou, wat hebben nou natuurkundigen gedaan? Ook weer tweede helft vorige eeuw. Die zijn een hele leuke vraag gaan stellen. Namelijk, wat zou er nou gebeurd zijn als we één van die constanten een net iets andere waarde gegeven zouden hebben? En dan gaat het om krankzinnig kleine afwijkingen. Een net iets sterkere zwaartekracht. Een net iets zwakkere elektrokracht. Wat zou er dan gebeurd zijn? Nou, als je dat gaat doorrekenen, en dat kun je gewoon doen, dan krijg je een hele interessante ontdekking. Namelijk, als ook maar één van die constanten een net iets andere waarde gehad zou hebben, dan zou er geen universum ontstaan zijn dat geschikt is voor leven. Het universum zou binnen enkele seconden ingestort zijn. Of het zou wel een lange levensduur gehad hebben, maar het zou geen materie bevat hebben. Of het zou misschien wel materie bevat hebben, maar die materie die zou zo instabiel geweest zijn dat leven nooit ontstaan had kunnen worden. Met andere woorden, we leven op de rand van een scheermes, zou je kunnen zeggen. Verander één van die constanten een klein beetje en er zou geen leven ontstaan zijn. Hoeveel van die constanten zijn er? De belangrijkste zijn 12 kernconstanten. Maar als je gaat doortellen, kom je zo boven de 20 uit. 23, 27. En alle begincondities. En die moeten allemaal precies goed staan. Die moeten allemaal precies goed staan. Mm-hmm. Opdat inderdaad leven mogelijk is. Nou, dat is gewoon heel saillant. Dat schreeuwt om een verklaring, toch? Ja. Waarom hebben die getalletjes nou precies die waarde die leven mogelijk maakt? Je zou kunnen zeggen, het is bizar toevallig. Ja, je zou toeval of er heeft iemand zitten rommelen met die... En je hebt natuurlijk ook verklaringen als het zijn oneindig veel universum. Ja, je hebt allerlei mogelijke verklaringen. Die zouden we kunnen langslopen, maar even heel grofstoffelijk. Roepen toeval is volstrekt irrationeel. Dat is de kans dat die getalletjes precies die waarde hebben die leven mogelijk maakt. Die kans is zo ongelooflijk klein dat een beroep op toeval gewoon irrationeel is. Nou ja, goed, maar iemand zal zeggen, hoor eens, ik geloof niet in God. We zijn wel hier. Ergo, het moet toeval zijn. Hoe klein de kans ook is, maar ja, het is helemaal wel gebeurd. Nou, Stefan, stel je voor dat jij en ik langs de kant van de weg gaan staan. Naar deze uitzending. Hmm. En we gaan gewoon kijken naar auto's die langs rijden. En dat doen we 10 jaar. Hmm. Of nee, weet je wat? We doen het 1000 jaar. Ja. We doen het 1000 jaar. Stel dat dat kan. Lijkt me supergezellig. Ik kan niet wachten. Mooie zingevende besteding van je leven. Ja. En stel dat we voortdurend alleen nog maar blauwe... We zien alleen maar blauwe auto's langskomen. Ja. Jarenlang. Alleen maar blauwe auto's. Na 1000 jaar kijken we elkaar aan. En dan zeggen we tegen elkaar, goh, het is toch wel heel opmerkelijk. Ja. En dan zeg jij tegen mij, ja, nou, wat mij betreft, toeval. Ja. Dat kan toch toeval zijn? Ga jij maar eens bewijzen dat het geen toeval is. Precies. Nou vind ik dat gewoon... Kijk, ik kan het niet absoluut uitsluiten. Maar ik vind het op zijn minst... En dat is genoeg, hè? Het geeft te denken. Ik vind het op zijn minst irrationeel. Ik zou het zorgwekkend vinden als jullie dat pas na 1000 jaar tegen elkaar zouden zeggen. Nou, dat is waar. Je moet dingen wel grondig onderzoeken, vind ik. Al denken, dit is wel toevallig. Maar om even de analogie met de extreme onwaarschijnlijkheid... Ja. Dat is belangrijk, hè? Vandaar die 1000 jaar. Dus het is irrationeel om toeval te zeggen. Daar moet intentionaliteit in het spel zijn. Dat is redelijk om te denken. Ja, een doel dus. Oké, dus het voorbeeld van de blauwe auto's vond ik verhelderend. Daarmee zou je kunnen zeggen, oké, toeval is niet een geloofwaardige optie. Ja. Maar hoe kom je dan uiteindelijk uit bij... het moet per se zo zijn dat er daadwerkelijk... want het wordt al impliceerd, fine-tuning, dat er iemand... een god bijvoorbeeld heeft zitten morrelen met die natuurconstanten... van nou, als het zo is, dan ontstaat het universum. Ja. Dan komt het goed. Nou, je bekijkt eigenlijk alle mogelijke antwoorden. Je probeert dat fenomeen van die fine-tuning te verklaren. Nou, als toeval afvalt... en als die natuurconstanten ook niet noodzakelijk die waarde hebben... ze hadden andere waarden kunnen hebben. Okay, mm-hmm. En als ook allerlei andere opties worden weerlegd, zoals het multiversum... dan hou je eigenlijk maar één logische optie over. Namelijk dat die getallen die waarde hebben... opdat er leven zou zijn. Dat op de een of andere manier die waarden gewild zijn. En dat verwijst dan naar een bewuste wilsact... En, de knop heeft en dat gedraaid. Verwijst dan naar een bewust wezen... die inderdaad die getallen gewild heeft... en die getallen ook die waarde gegeven heeft. En dan kom je uit bij een buitenkosmisch bewustzijn. En ook daar kom je weer bij een godsargument. Ja, dat gaat snel, want dat multiversum passeer je even snel. Maar dat is natuurlijk een gedachte. Dat er zijn gewoon heel veel universa zoals dat van ons. En overal staat de constante ietsje anders. Nou ja, als je dat maar vaak genoeg herhaalt... dan kom je vanzelf wel een universum tegen, maar ze wel goed staan. Misschien zit wel het 5 miljardste, biljoenste, weet ik veel wat voor universum. Maar goed, wij zitten gewoon in een van die 10.000 blauwe auto's. Ja. Wil je het multiversum inbrengen... en wil je een levensvatbaar universum voldoende waarschijnlijk krijgen... dan moet je heel veel universa hebben. Ja. Dan moet je een mechanisme hebben... wat een zeer groot aantal, een krankzinnig groot aantal universa produceert. En wat blijkt nou? Het mechanisme wat je nodig hebt om tot voldoende universums te komen... om een levensvatbaar universum waarschijnlijk genoeg te krijgen... dat mechanisme zelf heeft ook weer allerlei eigenschappen... die moeten worden gefine-tuned. Dus je krijgt een fine-tuning, krijg je terug... op het niveau van het mechanisme zelf. Dus hetzelfde probleem ontstaat een octaaf hoger. Okay. Bovendien kun je ook laten zien dat op grond van gangbare natuurwetenschappelijke inzichten... zo goed als alle levensvatbare universa... Dat is gewoon kwantummechanica, kun je laten zien... dat zo goed als alle levensvatbare universa... veel kleiner zijn en veel onregelmatiger zijn... dan het relatief grote en het relatief regelmatige universum dat wij bewonen. Met andere woorden, ook om die reden is het zeer onwaarschijnlijk... buitengewoon onwaarschijnlijk dat wij in een multiversum zitten. Helder. Okay. Nou ja, goed, je zou er nog veel meer af kunnen pellen natuurlijk, elk argument. Maar het is wel leuk om ook nog bij wat andere argumenten natuurlijk stil te staan. Want er komen ook steeds meer argumenten bij. Jij maakt zelf ook bijna een soort sport ervan, hè, om nieuwe argumenten te bedenken. Je haalde eerder al eens de New York Times met een eigen... nieuw bedachte godsargument. Dat kunnen niet veel mensen zeggen. En in je nieuwe boek, datgene waarboven niets groters gedacht kan worden... kom je ook met 8 nieuwe argumenten voor het bestaan van God. Ik heb het gelezen en het is af en toe... Ja, het is fascinerend, af en toe ook ontzettend complex. Trouw noemde jouw boek dan ook een hoogniveau intellectuele gymnastiek. En Filosofie Magazine noemt het fascinerende hersenkrakers. Dus ja... Dat klinkt een beetje als een boek dat je aan het strand meeneemt. Ja, dus volgens mij... Kruiswoord puzzels. De Premier League van de filosofie, dat hoorde ik ook nog ergens. Nee, dat is toch wat anders. Ja. Kijk, een godsargument is een argument voor de bewering dat God bestaat. Ja. Dat is nogal wat. Ja. Dat is nogal een boute uitspraak, toch? Ja, behoorlijk. Dus de gedachte dat godsargumenten makkelijk moeten zijn... simpel moeten zijn, eenvoudig moeten zijn... Waar komt die gedachte eigenlijk vandaan? Nou ja, ik wil het al kunnen begrijpen, Emmanuel. Ja, maar tuurlijk. Nou, maar het heeft wel... Dat weet ik wel waar het uit voortkomt, Emmanuel. Als er een God is, dan is er ook een soort morele intuïtie... Tuurlijk. Dat die God niet bereikbaar is alleen maar voor de hoogintelligente elite... Nee. Die hersenkrakers al dan niet op het strand kan volgen. Een paar dingen. Dus er zijn vele wegen die naar God leiden. Laat me dat heel duidelijk zijn. Ervaring, gevoel, beleving, intuïtie, openbaring... participatie in het geloofsleven. Dat zijn allemaal wegen die naar God leiden, tuurlijk. Maar ook het verstand. Mm. Ook de ratio, ook de reden leidt naar God. Voor mij is de reden één van de vele wegen die naar God leiden. Dus ratio, reden sluit helemaal niet beleving uit. Gevoel uit, ervaring uit, openbaring uit. Absoluut niet. Voor mij is het altijd en-en. Nooit of-of. Mm. Even een kort biografisch zijstapje. Natuurlijk ook in de vorige aflevering met jou. In die aflevering 6 hadden we het ook over jouw eigen verhaal. Jij bent... Je had een fase dat je echt anti-religieus was. Hè? En toen je jong was. Jij bent zelf op latere leeftijd tot geloof gekomen. Toen je al bezig was met wiskunde en filosofie en zo. En dat was eigenlijk ook via een existentiële ervaring allereerst. Ja. En later kwam je uit bij de argumenten. Ja. Hoef er nu niet helemaal over te doen. Nee, laten we het niet opnieuw gaan doen. Maar zonder gekheid. Kijk, godsargumenten hebben gewoon een zekere inherente complexiteit. Omdat er wordt echt voor iets geargumenteerd. Dus dat is gewoon niet heel makkelijk. Dat vereist gewoon een aantal stappen die je moet maken. Waarin je even mee moet gaan. En dat vereist een zekere concentratie van lezen. Dat is inderdaad zo. Ja. Niet alle argumenten hoor. Maar sommige zijn gewoon best wel complex. Nou ja, het is gewoon vakgebied. Dat fine-tuning-argument heeft wel iets intuïtiefs. Ik denk dat heel veel mensen daarvan kunnen zeggen van... ik snap wel ongeveer wat je bedoelt. Klopt. Maar bij sommige van de hersenbrekers in je boek... dan inderdaad, dan moet je wel heel abstract kunnen denken. Ik wilde eigenlijk nog naar één punt even gaan. En dat vond ik een hele interessante vraag die Trouw opwierp over jouw boek. Want daar werd jouw boek ook besproken in de kranten Trouw. En die hadden wel een interessante kritische vraag voor de rest. Als het overigens ook weer positieve recensies eindigen... met allemachtig wat een staaltje kunst. Nou, dat is ook wel grappig. Maar ze schreven ook dit. Het heeft iets treurigs. Want hoe rationeler het wordt om in het bestaan van God te geloven... des te abstracter wordt de God in kwestie. En des te minder één om van te houden. Het betreft... de God van de filosofen, dus dan hebben ze het over jouw boek. Ja. Het betreft de God van de filosofen, niet de God van gelovigen. Ik verdenk Rutte ervan meer van logica te houden dan van God. Ik vond dit wel mooie kritische vraag. Ik begrijp dat gevoel ook wel. Ik kan me dat ook wel voorstellen dat iemand zoiets denkt en dat inbrengt. Ja, meer van logica dan van God. Ja, nee, maar kijk, de God van de filosofen en de God van de Bijbel. De God van de filosofen en de God van Abraham, Isaac en Jacob. Pascal, hè? Pascal, absoluut Pascal. Dus zit er nou een spanning tussen? Dus is er nou een spanning tussen hoe de Bijbel over God spreekt... en hoe de filosofen over God spreken? Nou ja, Filosofisch spreken over God betekent dat je God begrijpt als een bewust wezen dat de oorsprong is van de werkelijkheid. De eerste oorzaak. Maar in de Bijbel lezen we ook dat God de eerste oorzaak van de werkelijkheid is. Dus ik zie eigenlijk helemaal geen spanning tussen Bijbel spreken over God en filosofisch spreken over God. Ja, ik wel. Oké. Okay. Dat zeg ik als een theoloog die wel houdt van filosofie. Ja. Voor de duidelijkheid. Hè? Ja. Ik sprak ooit een collega die zei: zodra ik met Gods argumenten aan de slag ga, word ik ongeloviger. Daarmee bedoelde hij niet dat hij dan zulke sterke tegenargumenten tegenkomt dat zijn geloof onderuit gaat. Nee, hij bedoelde het soort taal waarmee je dan bezig bent. Ik heb het gevoel dat alles daaronder afsterft of zo. Het wordt kil. Het wordt analytisch. Ja. En dat is niet de taal waarin hij gelooft. Het gaat samen, vind ik. Dus ik zie geen spanning tussen Bijbel spreken en filosofisch spreken over God. Ik denk dat er eerder sprake is van een soort wederkerigheid of een soort kruisbestuiving. Dus dat het wezenlijke juist gelegen is in de onderlinge wisselwerking, in de onderlinge kruisbestuiving, ja, in de onderlinge interactie tussen Bijbels en filosofisch spreken. Dat ze elkaar prachtig aanvullen. Ja. Zo zie ik dat, zo ervaar ik dat. Dus nee, ze vullen elkaar aan. Maar er is dus altijd voor een actief religieus leven altijd een moment nodig waarop je de brug overgaat van wat je rationeel kunt argumenteren, ja, naar, ja, waar je aan toevertrouwt. Maar daar ben ik volledig met je eens, Stefan. Ja. Dus dat gaf ik al eerder aan. Hè. Ik sluit mijn godsgeloof absoluut niet op in rationaliteit. Hè. Dus je mag vanuit het gevoel vertrekken, vanuit openbaring vertrekken, vanuit ervaring vertrekken of vanuit reden vertrekken. Je mag vertrekken waar je wil, aanvankelijk. Ja. De weg die iemand kiest, aanvankelijk kan een andere weg zijn dan iemand anders. Maar uiteindelijk zullen die wegen elkaar gaan aanvullen, elkaar gaan versterken, elkaar gaan verrijken. Zo zie ik dat. Dus er is niet een weg, ja, die als het ware het oerfundament is. Ik denk dat al die wegen dus naast elkaar bestaan en elkaar gewoon aanvullen. En dat die geloofservaring en dus die menselijke bestaanservaring en de rijkdom daarvan, ja, wordt bepaald door het tegelijkertijd samen bestaan en naast elkaar bestaan van al die wegen. Zonder één van die wegen te verabsoluteren. Ja, want ik kan me voorstellen dat ook voor sommige luisteraars dat wel een vraag is. Van, gelovigen roepen wel, we zijn niet irrationeel en zo, maar hoe werkt dat dan nu? He, dus op het niveau van een mens die intelligent is, die veel over dit soort dingen nadenkt. Ja. Je kunt er ook niet van iedereen vragen om dat te doen natuurlijk. Dat geldt voor heel veel dingen, of binnen en buiten het geloof. Ja. Niet iedereen heeft dezelfde talenten. Maar iemand als jij, die heel hyperintelligent, rationeel door dingen heen denkt, maar ook een actief religieus leven heeft. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Om in het thema van de maand van de filosofie te blijven, misschien een creatieve chaos. Maar nee, maar het past. Maar ja. Stefan, het sluit zo prachtig aan, joh. Het versterkt elkaar zo prachtig. Dus er is een eenheid. Het thema van die eenheid noemde jij ook volgens mij. Dus er is een eenheid in dat religieuze leven. Waarin al die aspecten als het ware, nou, wat ik zeg, elkaar versterken en elkaar aanvullen. Dus, en als iemand dan heel zwaar op die redelijkheid gaat zitten, het is onredelijk, het is irrationeel. Ja. Nou, dan kunnen we laten zien dat het niet irrationeel is. Nee. Sterker nog, dat het buitengewoon rationeel is. Het is een rijkdom, het is inclusief. Ja. Dus die, net zoals het is een rijke bestaanservaring, waar al die aspecten, al die modaliteiten van het mens zijn, hart, gemoed, reden, gevoel, waarin de hele menselijke existentie, zou je kunnen zeggen, geïnvolveerd is. Nou ja, het interessante aan jouw eigen verhaal is dan dat jij eerst op het hartsniveau, als ik het zo kan zeggen, gegrepen werd eigenlijk door het geloof. En pas later rationeel volgens mij ermee mee aan de gang ging. Maar daar ben ik nog wel even benieuwd naar. Ja. Dat wordt natuurlijk vaak gezegd, ook over de filosofische argumenten die jij te berde brengt, of anderen te berde brengen. Van ja, uiteindelijk gaan mensen niet tot geloof komen of zo in een door een filosofisch argument. Mm-hmm. Hoe kijk jij daarnaar? Is dat wel? Zeg nooit, hè? Nou, zeg. Nou, wat ik echt belangrijk vind is dat er zijn juist veel gelovigen die vaak ook zeg maar gaan twijfelen, vertwijfeld raken, onzeker worden, omdat ze denken dat hun geloof irrationeel is. Ik heb studenten gesproken, ook vaak. Die zei: Emmanuel, ik geloof niet meer. En zei: ja, waarom niet meer dan? Ja, who designed the designer? Mm. Dat vond hij zo'n probleem. Waar komt God vandaan? Ja. Richard Dawkins, The God Illusion. En dan vind ik dat gewoon echt zo jammer, meer dan jammer. Ik denk, als je gewoon die argumenten kent en je gewoon enigszins verdiept in de, ja, in de redelijkheid van godsgeloof, dan kan dat een weerbaarheid, dan kan dat een zekere weerbaarheid opleveren, waardoor mensen niet al te snel, al te gemakkelijk in onzekerheid raken. Dus ook vanuit die hoek vind ik het belangrijk om die redelijkheid te laten zien. Ja. En inderdaad, zeg nooit nooit. Ik bedoel, ik ken ook wel mensen, ja, die zeggen, nou, door die godsargumenten ben ik geloof in God weer als een redelijke optie gaan zien. Ja hoor, heb ik ook gehoord. In plaats van het weg te zetten als dom, irrationeel, onzinnig. Ja. Met andere woorden, zeker, door die argumenten kun je een soort intellectueel klimaat creëren. Kun je een intellectueel milieu creëren waarin dat gewoon weer als een redelijke optie wordt gezien. Ja, ja, ja. Nee, maar dat goed, heb ik ook wel meer gehoord. Ook belangrijk hoor. En terecht hoor, dat herken ik allemaal. Maar wat me fascineert, althans een van de dingen die mij bijblijven van dit gesprek, is jouw pleidooi voor die rijke, verrassende, zeker, multidimensionale wereld. Absoluut. Ik gebruik maar even het woord tussen aanhalingstekens chaos, zeg maar op een mooie manier. Hè? Dus creatief, boeiend, bruisend. Mm-hmm. Als je dat op het leven van geloof toepast, dan denk ik dat daar de twee dingen volgen. In de eerste plaats, pas op met geloof alleen maar te zien als een set overtuigingen. Het is een praktijk. Het geldt trouwens voor alle, denk ik, ons hele leven, of je nou gelovig bent of niet, hè? Voor alle duidelijkheid. Ja. We doen veel meer dan een paar overtuigingen hebben. Maar dat ook het gelovig worden of je geloof verliezen, natuurlijk niet alleen maar rationeel iets is. Nee. Dat heeft te maken met ook hoe je leeft, welke morele keuzes je maakt, waar je je mee bezighoudt. Of je tijd neemt voor schoonheid. Dus of je leven ook vol geleefd wordt. Zeker. Laat ik het zo maar zeggen. Zeker. Dus dat geeft een zekere kwetsbaarheid, maar ook een zekere schoonheid. Prachtig. Aan het leven, toch? Ja, ja, je noemt schoonheid. Prachtig. Dus in mijn boek heb ik één argument vanuit de sublieme ervaring. Ja. Dus dan vertrek ik vanuit de sublieme ervaring en laat ik eigenlijk zien dat als je die sublieme ervaring gaat mee ervaren, meevoelen, dat je eigenlijk niet kunt ontkennen dat die sublieme ervaring, wat eigenlijk een esthetische categorie is, dat het eigenlijk ten diepste een religieuze ervaring is. Laten we zeggen, het bekende voorbeeld van de Matthäus Passion. Ja. Nou ja, en dan kom je ook daar in feite bij een godsargument uit, juist vanuit die sublieme ervaring. Ja. En schoonheid hoort daar zeker bij. Ja. Oké, okay. Nou, dat moeten mensen dan even zelf gaan lezen in het boek. Want ik had nog één laatste vraag waar ik wel even benieuwd naar ben. Oh ja. Daar zat ik gewoon even aan te denken toen ik jou zo hoorde. Ja. Want we hebben nu maar een fractie van de argumenten behandeld die jij hebt beschreven in het boek, of die je überhaupt gebruikt in jouw werk. Werkt het nou voor jou zo dat je dan eigenlijk ook niet meer twijfelt aan het bestaan van God of zo? Of, want ieder mens heeft natuurlijk te maken met twijfels, maar ik kan me voorstellen als jij zo al die argumenten de een naar de ander kan opnoemen en ook al die debatten hebt gevoerd en dergelijke. Hoe werkt dat in jouw hoofd? Is het nog steeds af en toe, ik ken al die argumenten, maar alsnog slaat de twijfel toe? Of hoe werkt dat? Nou, wat ik altijd wil doen en wil blijven doen is openstaan, uitstaan naar, inderdaad, als het om die argumenten gaat, naar kritiek. Ja. Ik wil graag in debat. Ik wil graag in gesprek. Overtuig me van het tegendeel. Dus als jij met tegenwerpingen komt, ja, dat vind ik mooi. Mm-hmm. Dan ben ik geïnteresseerd. Dat vind ik. Dat is ook mijn filosofische verlangen. Ook, dat je ook echt die dialectiek samen aangaat. De dialoog aangaat. Weerlegging is altijd veel leuker dan bevestigingen. Want van weerleggingen moet je weer aan denken gaan en zo. Ja, dus ik sta echt open voor goede tegenwerpingen. Ja. Alleen, ja, ik moet toch wel nu concluderen, naar hier toch wel een tijdje mee bezig te zijn, dat intellectueel gezien die casus eigenlijk sterker staat dan ooit. Dat is één, als filosoof. Ik ben natuurlijk meer dan filosoof. Mens, ik ben christen. En ik moet wel zeggen dat mijn geloof in God toch wel vrij stevig is. Ik heb niet echt van die existentiële fases van, oh mijn hemel, zou het wel waar zijn? Dat heb ik gewoon niet. Maar ga je dan terug naar je argument of zo? Nee, maar dat, wat ik zei, wat ook Stefan aangaf. Dus in die volle rijkdom, in die volle rijkwijde van al die ervaringen. Ja. Als het gaat om kunst, als het gaat om bepaalde films die mij iets doen. En waarom doen die films mij iets? The Tree of Life bijvoorbeeld. Was zo'n... weet je. Dus ook inderdaad ervaringen in mijn leven. Het telt op. Het is voor mij iets wat optelt. Dus echte existentiële twijfels ken ik niet. Maar wel, en dat is echt belangrijk, niet afgesloten zijn. Niet jezelf afsluiten. Dat wil ik absoluut niet. Nee. Dus ik wil altijd openstaan naar mogelijke uitdaging. Ja, u hoorde filosoof Emmanuel Rutte van de Vrije Universiteit Amsterdam en vaste gasttheoloog Stefan Paas, ook van de VU in Amsterdam en de Theologische Universiteit Utrecht. Ja, u kunt een uitgebreidere versie van dit gesprek, waarin Emmanuel nog verder filosofeert, onder andere over de theorie van alles, want die claimt hij te hebben gevonden, en nog ruim 180 andere gesprekken terugluisteren in de Ongelooflijke podcast. En dat is Ongelooflijke met dubbel O. En het kan via de site van NPO Radio 1 of in uw favoriete podcast-app. En u vindt daar nog meer gesprekken, onder andere met mensen als Arjen Lubach, Beatrice de Graaf, Herman Finkers, Roxane van Ypres, Rutger Bregman, Stine Jensen, Typhoon, Geert Mak. Noem maar op, het zijn er meer dan 180. Op deze zender nu de wereld van BNNVARA met Rosa Wierda. En uiteraard houden we u ook op de hoogte over de aanval van Iran op Israël. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe Ongelooflijke. En voor nu wens ik u nog een hele goede nacht. Dag. NPO Radio.